lepiej już nie. Mnie pokochaj. Niech inni w grudniu, my w kwietniu. Niech inni w deszczu, lecz my w słoneczny. I w kolorowe zmienimy te bezbarwne sny. Mogliśmy zacząć inaczej tego naszego dzisiejszego spotkania. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch and Choir. Studio imienia Witolda Lutosowskiego i pamiętny koncert, który na szczęście potem trafił na płytę kompaktową i także na płytę DVD. Pewnie jeszcze dziś ta muzyka powróci w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na 2 godziny z muzyką z polskich płyt. I tak się składa, że za chwilę pojawi się album, którego po raz pierwszy słuchaliśmy wspólnie z piątku na sobotę. A to jest wciąż płyta, która na antenie Trójki gości przedpremierowo. First Level, czyli poziom pierwszy. Franciszek Pospieszalski, Sextet. Thank you. To jest jedyny na tej płycie utwór nieautorski. Kompozycja Aleksandra Borodina, tutaj jako tańce połowieckie Borodina, zaaranżowany przez lidera zespołu Franciszka Pospieszalskiego. Rocznik 93. Mhm, tak. W zespole niewiele starsi od niego, a nawet chyba jeden młodszy też się znalazł. Proszę posłuchać zatem. Lider Franciszek Pospieszalski na kontrabasie, Albert Karch na perkusji, Szymon Gąsiorek również na perkusji i na wibrafonie, Grzegorz Tarwit na instrumentach klawiszowych, na tenorowym saksofonie gra Jędrzej Łagodziński, a na saksofonie altowym gra Kuba Więcek. No i to jest właśnie płyta nowa. Ukazuje się oficjalnie 26 maja, czyli w najbliższy piątek. Trwa zaledwie 36 minut 11 sekund. Co sprawia, że zaraz jak się skończy, to wraca się z przyjemnością do jej początku. Oni wszyscy spotkali się w Kopenhadze. To bardzo możliwe jest. Mam nadzieję, że uda mi się spytać lidera zespołu, jak to było z tym powstaniem sekstetu. Franciszek Pospieszalski, sekstet i płyta First Level. Otwiera ją kompozycja Cis Dur. Po prostu taki ma tytuł. Cis Dur to jest utwór autorstwa Franciszka. Grali przedpremierowy koncert w klubie 12 na 14 w Warszawie 18 kwietnia. No i muzyka z tej płyty już do Państwa pewnie trafia, bo w internecie zwykle wszystko jest wcześniej, a oficjalnie album ukazuje się 26 maja. Przypomnę to, w najbliższy piątek mogą już Państwo szukać albumu z charakterystyczną okładką, jak to zwykle w przypadku wytwórni Fortune, bowiem na okładce mamy część klawiatury komputerowej. Ale czy to też jest jakiś komunikat zapisany, jakiś przekaz na tym zdjęciu? To też, mam nadzieję, wkrótce uda się sprawdzić u źródła. Kolejna płyta przed nami. Więcej. To płyta, która prawdopodobnie nigdy się nie ukaże, bo to jest zapis koncertu. Koncertu, który odbył się 9 maja o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli tak jakbyśmy wyszli, to korytarzem chwila jesteśmy. To był koncert promujący debiutancką płytę kwintetu Tomasza Chyły. Przypomnę Państwu, to są zwycięzcy konkursu na ubiegłorocznym festiwalu Jazz Juniors w Krakowie. I kiedy wręczana była nagroda Tomkowi na koncercie galowym, to Piotr Iwicki, szef naszej Agencji Muzycznej Polskiego Radia, obiecał im koncert, obiecał wydanie płyty. Wszystko się zgadza, płyta już jest, Eternal Entropy. Koncert odbył się 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Co więcej, już teraz proszę sobie rezerwować czas, bowiem planujemy specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, czyli z piątku na sobotę. To będzie z 9 na 10 czerwca. Z 9 na 10 czerwca, kiedy Tomasz Chyła i jego kwintet, mam nadzieję w pełnym składzie, pojawią się tu w studiu przy Myśliwieckiej 357. Porozmawiamy sobie o tej płycie, o koncercie, o koncertach, które pewnie jeszcze przed nimi, bo nowa płyta Eternal Entropy już jest, z czego się bardzo cieszę. Muzyka z tego koncertu teraz w Trójce. Jak Państwo się pewnie spodziewają, brzmi to inaczej niż tak zostało zarejestrowane na płytę, bowiem kiedy już patrzę na pierwsze z utworów, które zaplanowałem, Midnight Express, to on jest to prawie 4 minuty dłuższy niż wersja studyjna, ale przecież o to chodzi na koncertach, nie tylko jazzowych, a to był koncert jazzowy, jak najbardziej, o czym się za chwilę przekonamy. A zatem na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej kwintet Tomasza Chyły w składzie lider, Tomasz Chyła na skrzypcach, Piotr Chęcki na saksofonie, Szymon Burnos na fortepianie i przy instrumentach klawiszowych, Krzysztof Słomkowski na kontrabasie i Sławek Koryzno na perkusji. Midnight Express. Sławek Koryzdo, perkusja. Piotrek Chęcki, saksofonista. Krzysiek Słomkowski na kontrabasie. Szymon Burnos na fortepianie. I się nazywam Tomasz Chyła, gram na skrzypcach. You who wronged. Dziękuję bardzo. You Who Wronged. To jest kompozycja basisty kwintetu Krzysztofa Słomkowskiego. A wcześniej Midnight Express, muzyka Szymon Burnos, Tomasz Chyła. Koncert kwintetu Tomasza Chyły w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 9 maja odbył się i to jest właśnie zapis wydarzeń z naszego studia. To przypomnę jeszcze Tomasz Chyła, lider na skrzypcach, Piotr Chęcki na saksofonie, Szymon Burnos, instrumenty klawiszowe, fortepian, Krzysztof Słomkowski, kontrabas i Sławek Koryzno, perkusja. Jestem umówiony z kwintetem na spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Już teraz Państwa zapraszam. To będzie z piątku na sobotę, z 9 na 10 czerwca, kilka minut po północy. Zaglądamy teraz do muzycznego kalendarza. To jest co prawda data jeszcze wtorkowa, ale na tyle ważna, że warto do tego kalendarza zajrzeć, bowiem urodziny jednego z naszych ulubionych perkusistów.